نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته رافع لواء الدين وعلى من تبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد وبذل ورابط في نشر هذا الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم، كما نسأله جل في علاه ألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه تعالى وحده ولي ذلك والقادر عليه. أرى مشتجو البتد بأن يأتي الله تبارك وتعالى e dow nemaji makko ɗuuɗuɗi e dow meɗen e seedi ko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ilahul awwalina wal akhirin, kanko woni reweteɗo wonɓe ka leydi, woni reweteɗo wonɓe ka kammu, kanko woni reweteɗo aranɓe, reweteɗo takkitiɓe, kanko Allahu subhanahu wa ta'ala kanko woni jonnema timmuɗo e dow tagore makko nden. Ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗani ɓe kon hay goto waɗanali ɓe waɗum te wawata ɓe waɗande waɗum ila an taquma sa'a, ha ñande dargal dari, ha ñande fi adna lanni. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yeetike en nema ala e meɗen o janɗiwo o fandiwo, sina ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en ɗum immorde e townugol fofango tippina hara ɗum no wondi e ɓuttu, ko kanko jonni en ɗum. Kanko Allahu subahanahu wa ta'ala jonni en nema cellal, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala jonni en nema islam. Koye moƴƴere makko kanko tabaraka wa ta'ala o suɓi en, o waɗi en bani adam, imo wawno en wadde goɗɗum ngo ko wana ɗum, imo wawno en wadde kullum waɗɗetekum, imo wawno en wadde kullum hirseteekum, imo wawno en wadde hunde nde kontaka hayku. Ko ari noon jalla wa ala o wi ko kanko woni tagguɗo kulla dabbatin min ma, o wi fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi ko kanko tagguiɗiɗo noneji fo o suɓi en, o waɗi en bani adama, o teddini en hattirde teddingol, o wi wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahar wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. O wi ko teddi kon ka dow leydi ɗo fo ko enen ɓuuri teddude, ko taga ka dow leydi ɗo kon fo ko enen tagana. O wi wa sahara lakum ma fi samawati wa ma fi lardi jami'an minhu, fof ko enen jeeyi. Ɗum ɗo ko nema mo tawata en wawatamo yettude ha gayne yettugol mo, ko yettude mohara hiɗe raɓɓindinni. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri en yettugol ɗiɗo nemaje ayeje ruɗuɗe. Nokku go o nodda yimɓe ɓen jumla tan kalda ittitugol onna ya ayyuhannasu udkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru llahi yarzuqukum min assamai wal ard. O wi kono yo yimɓe yette nemaji Allahu subhanahu wa ta'ala ɗin e dow moɗon, ande ala tagowo ka leydi ma ka kammu ko ana Allahu subhanahu wa ta'ala mono arkisan on ala tuwana kanko. Nokku go o nodda gondimɓe ɓen ala wajhi tafsil وإن يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. تندوك جنتك الأندنة ينجتني ما جاء الله سبحانه وتعالى o wi kono yo gondimɓe yette nemaji joomi moɗon ɗin e dow moɗon, tumande yimɓe wubbuno fi wargollon joomi mon henji on e maɓɓe. O wi nge suratul ahzab, ya ayuha alladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكان الله بما تعملون بصيرا. نونو كادي هولي يامير غولن يتغول نماج الله سبحانه وتعالى دي وين آية غو يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ñaame ñaame teeji dagiiɗi laaɓuɗi ɗo jonni on ɗi yetton nemaji makko ɗin si tawi ko kanko tun rewaton. E nokkugo nodda annabaɓe e nelaɓen fo enna ya ayuha rusulu kulu min attayibati wa amalu saliha. Anndi ɗo jonni alaamu acci ka dow leydi ɗo sina yamirimo yettugol ɗiɗo nemaji Allahu subhanahu wa taala ɗen toroyo tarkito en yettugol ɗiɗo nemaji. Yettugol nemaji Allahu subhanahu wa taala ɗin noon e dow neɗɗo on ko ɓuri mawnude noon e yettugol ko ta'atul mun'im, ko ɗoftagol wonɗo neminde on. Wono wiiri noon ya ayuha rusulu kulu min attayibati, so ñaami ñaameteeji makko ɗin, on yari njaran makko ɗan, on footi henndu makko ndu, on wuuri cellal makko ngal, wa'malu salihan, golle ko moƴƴi ko yamiri on ko. Ɗum ɗo woni sucru ni'am. Si ɗum ɗo gootum e kun ɗo fof mankirku neɗɗo, o annday neema cellal hino mawni, neema ko wiyete kon alfaraga hino mawni. Ko ɗum sinelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ni'matani maghdunun fihima kathirun min annas assihhatu walfaraga. Ɓe maaki neemaji ɗiɗi ko ɓuri ɗuuɗude yimɓe ɓen hannde ɓe perdi nafitorgol ɗi, woni neema cellal e neema heɓugol wakki. Neɗɗo si himo timmi cellal hara wanda himo nemini. Ko ɗum so yiyay neɗɗo timmuɗo cellal timmuɗo neema lanndoɗamo sino martude o inna hay fo yala martude. Ko neema o woni ko o yeggiti ñande nawnaare yane makko o haray ala neema mo mari haaji e muɗum ka dow leydi ɓuri heɓugol cellal. Wono noon kadi neɗɗo si tawi himo e cellal makko himo jinda ka dow leydi ɗo, o tongaaka o jogaaka o sokaaka, so a lanndike mo sino martude wi o ala martude, ñannde o nannga o soka watta e kaso wooɓe inni a yalti wojila duuɓi, so a tawimo toon a lanndike mo ko onnun o faala tawa e ala neema mo faala ɓuri wontirgol yaasi hekka hoore mum. Idan assihhatu walfaraga ko ni'matani maghdunun fihima kathirun min annas. Nden toroy Allah subahanahu wa taala eltu en e yettugol ɗiɗo nemaji makko. Hare ne jeeya yettugol ɗiɗo nemaji tabaraka wa taala etagol anndugol ko ko kaaɗo diina wi ɓay ko tagira ɗen ko fii kaaɗo diina islam. Allahu subahanahu wa taala ko tagi ka dow leydi ɗo kon fof ko fii men enen bani adama o tagiri, enen o tagi en fii yo e rewmo kanko Allahu subahanahu wa taala. O waɗani en nemaji timmay ɗiɗin fii yo en wawmo rewde ɗi foppu majji, woni koko jantiɗen naanen e nemaji ɗi kanko Allahu subahanahu wa taala o waɗani en. Ina jeeya e muɗum neema cellal, neema waɗugol en yimɓe, neema waɗugol en julɓe, neema ñaamugol yara, ɗiɗo fof hino jeeya ka haamɗen ndettude ɗi elta etagol faama kaaɗo diina eto ɗaɓɓa koyrata Allahu subahanahu wa taala waɗa ɗum ɗon. Aray hino jeeya ko ɓeydata noon faaminde neɗɗo kaaɗo diina islam etagol mo anndugol ngurdan aljiilul awwal, jiilun ikhtarahum llahu taala li suhbati rasulihi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam wa li tahammuli mas'uliyati hada ddin. Etagol humpito en ngurdan ɓeeɗo sahaabaaɓe ɓe Allahu subahanahu wa taala suɓi wattide nelaaɗo muɗum on yo ɓe wuuri ɗum. Allahu subahanahu wa taala keddiniri ɓe wondugol e nelaaɗo, keddiniri ɓe tippingol e maɓɓe, tippingol diina e ngurdam maɓɓe, keddiniri ɓe ronditagol tatteende kaaɗo diina, saaka kaaɗo diina, etagol annda ngurdam ɓeeɗo hino jeeya ko ɓeydata bani adama tinnagol e kaaɗo diina islam. Ko waɗi noon ɓeeɗo a jangata ngurndam maɓɓe haa yi'aaka tawata no wooduno kaɓe raɓɓintinni an hiɗa feƴƴi ɗon. Ɗum noon ngalaa e ngurndam maɓɓe ɗan. Kala ngurndam maɓɓe gooto fof e maɓɓe mo ngurndam mum mo jannguɗaa haa gaynuɗaa, a tawa e an ka muqassirun fi jambi haha sahabi, a tawa e an ko a raɓɓindininooɗo e takko ooɗo. Si tawii tinniiɓe hino konteede ooɗo si noddaama, tawa e an a poddaa noddeede takko oo. Jooni noon ɓayri ko haaluɗen ko etagol wawgol wa ɓeeɗoo, wonaa kamɓe etatoo etotoo wawgol no wawɗen noon. Jooni noon no jeyaa hannde mo faala ɗen, maɗum no woodi mo faalɗen annduɗe hannde ngurndam muɗum e sahaabaaɓe nelaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wiyeteeɗo Suhaybu bun Sinan Arrumi. Oɗo sahaabaajo ngurndam makko ɗan sen janngiiɗan hara en luɓii haqqille ɗen e ɓerɗe ɗen dartu on, en faamay diina islamu noddaali ilal asabiya wala ilal qawmiya. Islamu noddaali gingal ngol leñol, islamu anndaa leñol, islamu anndaa ko ɓe amen ɓe nii, islamu ko konki ko neɗɗo ko kala jaɓuɗo islamu. Wonaa leñol, wonaa guri, wonaa ƴiiƴan islamu woni konfude. Inna akramakum inda allahi ko attaakum, la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin illa fi taqwa. Ɓuranala hakkunde arabujo e janano, wonaa hakkunde janano e arabujo kader islam si wonaaka kulol allah subahanahu wa taala. En yiiri bii ibnu amir o wiyanno mu qawqis, o wi nahnu ma'ashara almuslimin la yafdulu ahadun ahadan minna illa fi imanihi wa taqwa. Wo menen julɓe ɓen ka amen ngaa hay e gooto ɓurataa goɗɗo, gooto fontataake no ɓuri goɗɗo si wonaa hara o ɓurmo ka gonɗinal allahu subahanahu wa taala e ka hulugol allahu tabaraka wa taala. Ko ɗiɗoo ɗiɗi islamu konti ɓural. Wiigol menen ko menen woni rimɓe ɓe, ko menen woni tedduɓe ɓen, ko menen woni marɓe ɓen, islamu kontaa ɗum ko ɓural. Islamu ko konti ɓural ko al iman wa taqwa. Ɗum ɗon feeñanay en e ngurndal Suhaybu Rumi. ɓayɗen anndi Rum jeyaaka e arab, ko ɗum si Cheikh Abdullahi Alqarni ɓe maaki, Abdullahi Aidi Alqarni ɓe maaki haha din nasarahu Muhammadun il arabi wa Suhaybu Rumi wa Bilalu Lhabashi wa Salmanu Lfarisi. O wi ɗum ɗo anndinay en kaa ɗo diina ko ka masuliya kullu muslim wa muslima. Wo ko faaki kaa diina ko nelaaɗo on arabuujo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe attiisaakude islam. Hikki ɗon tawii kadi hino jeya e saakuɓe kaa diina Suhaybu Rumi o monde njanngude hannde ngurdam mum. Hikkiti ɗon Bilalul Habashi, hikkiti ɗon Salmanul Farisi, en janngii no ngurdam on ɗon. En anndii ɓeeɗo fof wonaa arabuɓe kaa ko jananɓe, wono wonirɗen nii jananɓe arab, ko noon ɓeeɗo woniri jananɓe arab. Kono ɓeeɗoo ɓe faami kaa ɗo diina islam wonaa diina arabu nii ko diina julɓe ɓen, wonaa diina leñol, wonaa leñol jey kaa. Islam ko lil alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa kaffatan linnas. Idan si en faamii ɗum en accay accirgol yimɓe ɓen gollalngol kaa diina, enen tigiri gollanen kaa. Sabu huy a wowla e ɗumɓe no arabuɓɓen arabuɓɓen arabuɓɓen kaa diina wonaa kamɓe jeyi, wonaa kamɓe acciraa. Diina kan ko diina julɓe ɓen, kara waɗɗo e mum no mari baraaji. Haray e ngurnan oɗo Suhaybu Rumi e ngara yiwgol ko ɓuri hawnaade wondema neddo so heɓi iman billah jaranaymo ɗettugol gurdam makko ɗan e jawdi makko ni fof wakkitira fiyo dina islam yaari hen. Suhaybul Rumi e yiya ɗum e gurdam makko ɗan, e yiya kadi e gurdam Suhaybul Rumi wakkilagol yango fiyo kaɗo dina ande hara ko yo yango fi heɓugol ka hara wona ya jooɗo wiya an islam tawete siɓa aduna tawatama ko an tawoyta aduna, siɓa dina kañum a tawoyta ɗum ko kañum tawatama. Oɗo ko faamu faljereje sikke ngala jooɗade habboɗen aduna ka cuuɗi men ka ko honno jooɗorto ɗen habboɗen dina kan ka cuuɗi e yaata ɗaɓɓo en ka. Suhaybul Rumi gurdam makko ɗan hollay en ɗum, gurdam ɗan hollay en kadi ha joni ta yeggitu maccal ngal kaaku ko woduno kon ka jahiliya hino jeyano koɓe maccindirayno neɗɗo dahugol mo toñamo e wujjugolmo e wippagolmo e dolugolmo. Suhaybul Rumi no jeyano eɓe ɗum yanuno e muɗum ɓurta e laaɓande maccal ngal kaaku ka islamu ko laawol gotol ɗum woodi ka heɓorto ala laawi ɗi. Gurna Suhaybul Rumi ɗan hollay en ɗum ko adi noon en yeeyay o daano kono nde tawno ɗum kaanatil jahiliya o heɓi colfum ka o hettoro o yaha o suuɗi no fewoye o suuɗi o yehi fo o serti e maccal ngal kaako woni dimo o heddi makka e juuɗe oɗo fa neɗɗo wurunoɗo gartinelaɗo neleɗe wiyeteɗo Abdoullahi ibnu Judaan ɓe gari e yogol ɗum e nder gurdam ɗan. Ande maccal ngal kaako doole si neɗɗo doolama maccinɗinama to heeɓi colfum o yehi o jeyaka e kontaɗo maccuɗo foñuɗo e juuɗe pullo mum ko ari noon o wona pullo makko aslan ko doolaɗo ɓe gari e yogol ɗum e nder gurdam Suhaybul Rumi. Dimana durusu ibar ɗi heɓe sendin e nder dartu on en waataɓi contude ko sen helike tum Allah subhanahu wa taala okki tawfiqe yewtowo on okki heɗotoɓɓen tawfiqul istima ɗen toroye Allah subhanahu wa taala arkisen ɗum. O wi oɗo Suhaybul Rumi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñande o feri o ari makka madinatul munawwara o tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam tawi himo yeeyi jawdi makko aduna fo fi yo tawo nelaɗo nelaɗon ɓe maki rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya ɓe makanimo ɗum ɗo laaɓi tati tawi ɗum ɗon ala ko hollata sina ɗettugol Suhaybul Rumi jawdi makko nin e gurdam ɗan fo yeeya fi yo heɓu dina ɗum sa allahu subhanahu wa taala wi wa min annasi man yashiri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufun bil ibad on haya koye Suhaybul Rumi tippi ɓe inni wa Suhaybul Rumi wa man minna maashara almuslimin la yarifu Suhaybal Rumiya wa la yulimmu bi tarafin min akhbarihi wa nutafin min siratih walakinna alladhi la yarifuhu alkathiru minna huwa anna Suhaybal lam yakun rumiyan wa innama kana arabiyan khalisan numairiyan numairiyal ab tamimal um wal intisabu Suhayb ila rum qissatun ma tazalu ta'iha dhakiratu tarikhi wa tarwiha atfaru fa qabla alba'tha bihawalay iqdaini min alzamani kana yatawalla alubulla sinan bun malikin annumairi min qibali kisra malik alfurs wa kana ahabba auladihi ilayh tiflu lam yujawizu alkhamisata min umrih da'ahu suhayban kana suhaybun azhara alwajhi ahmara alshaar mutadafiqu alnashaat dha aynaini tattaqidani fitnatan wa najaba wa kana ila dhalika mimrahan adba alruhi yudkhilu alsurura ala qalbi abih wayantazi'u minhu humuma almulki intiza'an. O inni wo enen julɓe ɓen fo ko hombo men majja gurdam Suhaybul Rumi wo tawtino e meɗen mo anda Suhaybul Rumi enen jodi be do beno gata wiyenge buye nanda jono ngeto de ngandugol wo ko hambodi hum kitaki ko fetti e ngurna Suhaibur Rumi wo ken anda mo fami Suhaibur Rumi wala mo rom dey Suhaibur Rumi ko arabu jolabu do poy ko arab ko jaziratul arab o jeya babe makko hino yeteno Sinan bin Malik an-Namri nene makko ko leño wietengol Bani Tamim yeteno to ngandi dum ko leño arab joni no limaga intusiba Suhaib ila Rum ko honno Suhaib wiira Suhaib Rumi ke wala Rumi yankejo ko arabujo woki samudum on dafya tariha terali hino hungi dum hino fillo woko ati nalaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelede ko ati duubi didi madun ekka dayni dumunde woddule e imorde zaman wo hari hino laami odo nokku yeteedo al ubulla ubulla odo ko nokku wonda tele madinatu bahra baba en odo yeteedo Suhaibur Rumi himo wiyeteno Sinan ibn Malikin kanko laaminoɗo ɓayro laami ke ɗon dumunde seeɗa tawi ko lamminimo ko Kisra o wiyeteɗo Malik Furs ko lamminnomo ɗon tawi noon no jeeya e ɓuraɓe yiɗede ɗen e ɗiɗɗe makko ɓen ka makko o wiyeteɗo Suhaib tawi on tawi o heɓaali duuɓi joyi ma o yawtaali ɗum o innimo Suhaib o ɗetti oɗo ɓiɗɗo o naɓorimo ka o laami ka o hoɗi toon kanko e nene makko ɓe woni ɗon dumunde juutaali tum woodi baggitiiɓe e romen ɓe ɓen ɓe ari ɓe yani e saare nden yanande juhande ɓe jatti jawle saare nden ɓe dahi rewɓe saare nden e ɓiɓɓe saare nden ɓe dahi ɓe gaynata hunden e saare nden ɓe naɓori o gandi ubulla ka ɓe wonno ɗon wona e rome jeeya ko saabu dahande nden naɓi Suhaibu rome tawi noon himo jogii duuɓi joyi o woni rome tan joni tawi daha maccangal kakungun koɓe dahimako sendimo e nene makko sendimo e baaɓe makko wonimo anda hay goɗɗo joni siwana dahuɗo mo naɓori on tawi noon ɓe gandi ko arɓe yane leydi ndi toñi ndi dahi ɓe ɓayhi ɓe ɓuuri ɓe doole Suhaibur Rumi jindi e ɗum kala mo koɓe tariha addi konnguɗi ɗiɗi ɓe wi Suhaibur Rumi seerali hino kuuko nde tawno koye galle lanɗo wonno baaɓa mum ko lanɗo lamminaɗo ubulla o sorta ɗum o naada e tilfere e maccangal kaku o wuuri ɗum dumunde juutunde woko Allah subahanahu wa taala waɗata kon e juuɗe konnguɗi kala mo koɓe goo wo dahuɗo mo on ɗettimo naɓi yeeyoymo e marché ka ɓe makka ɓen iwata ara sooda e leydi ka wiyete toon Furs Rome ɓe naɓimo ka marché ka maccuɓe ɓen yeeyete toon ɓe yeeyimo toon mo makka hocci soodimo naɓimo makka wohino jeyano on sooduɗoɗo mo o wiyeteɗo Abdoullahi ibnu Juda'an on ɗon naɓimo makka tawi fay kunkun no mari hakkil hino ne'i hino jaɓi nelal hino jaɓi golle o rindinimo o waɗimo ta haalu o wi joni ɓayre ala siɗɗo makka ala siɗɗo ka jahiratul arabu ga te anda fimoɓe maɓen joni min mi woni halifu ka ko woni halif kala ko heɓinmi a daroto kala ko heɓumami daro ɗum woni halif oɗon Abdoullahi ibnu Juda'an waɗani ɗum oɗon Suhaibur Rumi e konnguɗi kara mo koɓe goo ɓe wi ko ni woniri woɓɓe maɓɓe wi o o Suhaibur Rumi yeeyaka ha Abdoullahi ibnu Juda'an soodimo bal ko Suhaibur Rumi dahunoɗo mo on ka galle muɗum ko nasaranu jo wonno hiɓe jooɗi ka nder galle tun Suhaibur Rumi no ɓandana pullo muɗum on ñaamete ko yarete himo nela mo nder ton tun o heɓi koɗo nasaranu jo wonɗo ka église himo yewtida e on tun o innimo ka haala rome tawi joni oɗo honno Suhaibur Rumi yeggiti haala arabu few saabu jandi e juuɗe romen ɓe ɓen o ala wolde arabu onani hala kam moja onani pullo makko no yeto koro mudum on awa haray welto dey hidandi no kadessere meden injil anna baajo meletedo ka sakki torde ngundan awa ko windi ka injil kon non zamanu ngu wotta ke ko on nelete ko fi jaziratul arab tan sa nelado nelaka to o wi on don nelama kina jiya sifaji makko ka defte meden wondama yu'minu bit tawrat wal injil wa yusaddiqu bit tawrat wal injil on don neba dawe to da humpiti dum o wi himi do humpiti dum o wi awa abshir wel tordum suhaib ar-rumi nani dum o wi nela don nelete akhiru zaman nelangal battike ke wana kam woni do o nelete ko jaziratul arab do on don nela harami hewti to yito harami hewti to mi gondina mo mi jokka mo mi maaya diina makko kan o anni ɗum ɗo woni sabu o molti o suuɗi pullo makko o seppi o yaari seeɗa seeɗa seeɗa haa hewte jaziratul arab ko ɗum si karamokoɓe go jaɓa o yeeya woɓɓe wi o sorti o molti o yehi few jonon ala kulle haal ɓayru o hewti makkatal mukarrama ko waɗunomo ijara woni wernimo keddinimo jonnimo kaw hoɗa waɗanimo kadi halafa woni attahalu woni wiyugol kala ko waɗuma ɗo ko min daroto kala ko waɗimi an kadi wata jooɗo arabu no jogino ɗum ha joni ko o wiyeteɗo abdoullahi ibnu jud'an on ɗon ɗettannomo ɗum ɓe woni makka ɗon dumunde on ɗon abdoullahi ibnu jud'an feƴƴini acci sohaybu ruumi makka kaw accimo ɗon tawi nelaɗo nelaka ɗo on tawi noon nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe nela ɓayri ɓe nelama kono yimɓe makka ɓen no andi tariha suhaybu ruumi fulɓe fuuta neɓi wiide ko leggal neɓi ndiyam wongal wontata noora ko neɓi makka ko fof no woodi sappotoɓe mo wiyaɗa andi a jeeyaka ɗo andi ko a arɗo ɗo andi ɗo naaka mon andi ko abdoullahi bun jud'an adduma ɗo andi o maayi andi a yaltay ɗo ɓe no woodi e nder leydi ndi ko ɗum sa jibinede nokku ara wiya ko ɗo jeeɗa ɗum ko haala tun ɗon ceerno ko ha ñande ɓe jeeyaka ɗo ɓe yaltata a jeete attotoɓe yahude alaysa kadalik wala tawi hiɓe jokkimo ɗum hiɓe sappomo tu wooda e mbaruɓe mo ha hen naan ha yiiɗomo nandi na arabuje sohay rawnendi ndi joguiɗandi nandi arabu ɓen rawni sukunuma ndu wona sifa ndu arabu jogui ɓe jokkiramo ɗi joni noon tawi jaatigui mappanduɗomo o feƴƴini nelaɗo nela ɓayri nelaɗo nelama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam makka suhaybu ruumi faala jokkude nelaɗo kono ko haɗimo kanko atto naatude islam ko tawgol mo ala halif o ala asaba o ala nasir e nder makkatal mukarram o ala joni ɗettunoɗo fi makko on feƴƴini o ala ɗon leñol andagol ko ɗo o jeeya o ala si goɗɗum yani e makko wallitotoɗo o faalama naatude e diina kan himo renti ɓuuray fiyankoɓɓen hay marɓe leñi tedduɗi ɗi si jokki nelaɗo hiɓe piyeede hiɓe raɗede hiɓe waɗede ambargo kanko noon so memmini ɗum ɗo konto yaltoyta ɗum ɗo sakkimo dumunde jutunde o naatawi islam ha heeɓi sahabaɓe capanɗe sato eko fawi naatude islam si o felliti patte joni ma o naata kara ka hunde yaltoyta ka o naatata islam hari nelaɗo yeehi hoɗoy ka darul arkam ibnu abil arkam o gandi sahabaji ɗum koɗon naati islam umar ibnu khattab en koɗon naati islam ɓe nanduɓe mabɓe joni noon go deeti to wi joni si kala o araɗo siɗɗo kanko naata e diina kan kala koɓe faymo o ronditike o molti o fokkiti yawgol tun goɗɗo e mo weldi eɓe makka ɓen noddimo inni suhayb aynay no woodi ko faalaɗa ko ɗum faalaɗa wadde o wi mi faalanaatude ka diina muhammad o yewo se si a waɗay ɗum kalkil moƴƴe ɗey mi sikka hey hay marɓe ɗo leñi ɓen honno woni feƴƴinirde koye ɓe suuɗo ɓe yaaha ɓe suuɗo ɓe arta siɓe nangama a yiletta ko ɓe wona fawede kon te ɓen hino mari leñol wallitotongol seɗa ndiyam ko a tugarankejo ɗo on no waɗɗa ɗum o wi haysimi maaya joni mi yahay tayi be wari nimi maye be wara lammi maye acci kum ya qayawi awami wasikama suuda go maya wa ta hammir so waqtu ka hotta ka ina do mo quraish naru nokku waqtu weddi da ya atuba da onni awa ko wadi du o suudori jamma timo monto o yehi e koko monti fow o yehi ha ka damal darul arqam ibnu abil arqam may da ngandi galle den no darnira nono de darna wadana bolu jutu kun ha ka yati galle de wadirana tanne hodira nerto tay wala udditu ro bafangal tuwo hewti ka der galle ko ya na to ka der galle ara no wodi dudu be tawata ka bolol be famondirda tay koy be ware ma ko ya warbe ci fetja tay ko non galle den organisira kino jeno e aynu no be galle den tigi Hamza ibn Abdul Muttalib ko do se nyande Umar ibn Khattab arno na to go Islam e yi no dum ko honno be wadirno damun kum mo konki ikum marika udditete yurnore do ande ko hombo do ngal udditane na do wo tay fara ben ko don detti udditugo koy jol koy anda ko hombo ud konki si udditana mo naata o say kay Salman al Faris o do kadi Ammar ibn Yasir kadi no fara na to Islam ko le tay o say na to go Islam buri ronda go fello fatte o kadi no molti ha faami ko hay goto faama taafi mu yiyata ɗum few ari hino leppo ɗon no ndaara si goto renta ɗum konka heña ɗo udditana ɗum naaɗa kono konku gonngol sa konki tummo ɓuray si tawima ko toon faaɓa ɗaatude ko ɗon wippotama heɗɗon ara tabi tiya ɓoggol sa wiyama sa sahira taƴita taƴita ka damal ɗon annduɗo hen likema ɗon fiya wi naato mi faala naatude karan hettorta jonno Salmana no faala naatude Suhaibu no faala naatude Salmana no sikka Suhaibu ko naatowo ton faala nanngamo Suhaibu no sikka Salmana ko naatowo ton faala nanngamo gooto e maɓɓe fof no faala huunde gooto anda ko numaya faala ɓe fof ko gootunɓe faala gooto fof huni wonde attotoɗo landade ma attotoɗo naatude ɓe wondi ɗon hiɓe jinda gooto fof no jokki haaju mum gooto landaki ɓe ɗon ɓe jinda ɗon ha tayle ma fakkite landede ɓurɗo suusude on maƴi ari wi Suhaibu kono ɗaɓɓata ɗo Suhaibu wi mi faala arde naata e ka diina nani nandi hay sa naɓaylan wakkilo fuɗɗoɗa joni Salman oɗo Salman oɗo honno Ammar ibn Yasir wi min kad do ko ɗum addinmi o wi a naaten hande goɗɗo tawata hen ɗo kisanɓe konki noon ɓe naati o gandi ar goto fof no huliti oya jonno ɓayɓe yewtiɓe tawi fandu ndenen ko wootere kisanɓe konki ɓe naati ɗum noon tawi ko telen ka lennango subaka o gandi ko lere ɗo suuɗeten o yehe ɓe naati ɓe tawi toon nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yewtiɓe ko addiɓe ɓe naati Islam ɓayɗe nelaɗo joɗɗiniɓe yewtiɓe seeɗa ko yewte bange Islam lerɗiniɓe muɗum yewtiɓe ko yewte aayajo Qur'an ko yewte bange sharia islamia ɗum weliɓe moƴƴa ɓe jaɓi ɓe naati Islam ɓe jooɗi ɗon ndeñanne kaɓe konkuno toon ka wetugol ɓe naati ɓe yaltaali toon ha jamma ndeñanne ñallal ngal fof hiɓe ka nder galle toon hiɓe jinda hakkunde maɓɓe e sahabaɓe on ɓe nder ton ɓe tawi Suhaibu ruumi faamino diinaji ɗo yiiɗin fof ko akkio fottude e nelaɗo kala diina ka tawata ko ni woni alhaali makka kaɗo wawata laɓɓinde yimɓe ɓen e makka sina joomi men haltuɓe woni ɗi diinaji sincanaɗi hoore mum haqqille makko ɗen sali ɗin diinaji fof o dogi on sa e wari o tawtinelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam makka o naati Islam ɓayde joni noon o naati Islam tawi Abdoullah ibnu Juda'an ka accimo accidimo e fuɗɗagol sooda yeeya e nder makka o soodi noon o yeeyi Allahu subahanahu wa taala waɗi barke e ngeygu makko ngumo heeɓi jawdi moƴƴa noon e nder makka tawi hooreɓe commerçant moolanaɓe ɓen sino noddede makka ko ma o tawe saabu kanko tun o yahayno soodana makka fof ñaamete soodeteɗo hitande aɗa heeɓi jawdi ka tay wattama habbede seto makko aray mum so yeyi to dogol masandi to no sha madum kawete to yaman e ko nande mudum bayri dum do hebike o woni don haala do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yamiri sahaba ben yobe eggu be yah madina andi nela don newla sahaba ben yobe yah madina tay kambe be yahal taw madina tay be madina tay be makka no be yimmi nirno non o do hono mus'ab ibn umair no yirna den ko ben acci yahude tay nela don alaihi salatu wassalam kanyum ino makka jon non jeha e yahude ben woɓe moltori jamma yehi woɓe acci kawennango yehi woɓe marɓe leñi tedduɗi ɗi suusa kadi yaadi e yahoɓe ɓen ɓurɗo suusude on fo Umar ibn al-Khattab ɓe wi kanko acci ha zahira zawal heɓi nangue liiɗi o salligi waro juuli darɓe ɗiɗi ka suudu kaɓa tawi kadi kourage pattino jooɗi mawɓe huleteɓe mooleɓen fowta goɗɗo andu fokkiti jokkugol nelaɗo tawi fo hino huuɓi suudu kaɓa mum o juuli darɓe ɗiɗi o salmino fewti ɓe o wi kono yo dental kouraish fo yeɗɗiti ndaare mum o wi haray min on ɓerde annden felliti yaltugol makka tawoya nelaɗon madina kala nonge mooɗon onon jooɗiɓe ɗo tawro ɗum hawrana ɗum tawi hino faala e ɓikkoye mum koye wonu alyatima yo rewɓe muɗum ɓe wonu heyiɓe haray simi huccitiɗo siko gorko yo jokkitan on faami mi fokkiti kala faalaɓe accire ɓikkoye alyatima ho joni joni joni acca rewɓe mum ɓen ko heyniɓe ala moodi simi huccitii fu yo wi hawranama yo wi yo mi yilta hirtayma haray mi yehi ko on on tun heɓi waɗɗo ɗum ɗo e nder makka tan mukarrama Umar ibn al-Khattab hooreɓe makka ɓen foppu jooɗi heɗi Abou Jahli en ha subhanallahi lazim Umayyata bun Khalaf Nadre ibnu al-Haris kiikalaaje moolanaaɓe makka huranooɓe ɗen fo no jooɗi Umar wi kala faalaɓe ɓiɓɓe mum alyatima ɓey nguuri mum heyno yo wiu yaadu andum haalana hawranama yo mi yilto yo wolu mi nana simi hucciti tun yo tawan ka ɓaawa pellum ɗa o hucciti o yehi haaɓe accimo haynaaɓe gooto heɓaali konngol ko ɓanti ko kanko tun heɓi ɗum o yehi haa hewte makka kanko tun haa hewte madina luccuɗoɓe hay gooto eɓɓaali ɗum anndi kanko wona leñol ngol o teddirno ko kanko hoore makko tigir wonno suusaaka ko wan noon ko simu o tawi baaba e makko ko niiway on anndi cuucar reedu ɓe wi faggitataake wo cuucar reedu faggitaangal banko woto solayngal haa ngal laaɓo poyde arangal heddaaki tas neɗɗo noon si tagidaama e cuucar reedu sawa kala solataangal kamɓe noon ko niiɓe wawno leñol hattabu ngol se ndatti zeyd ibn al-khattab marakatul yamama en janngino ngurna makko minan umar en janngino ngurnan e yewtino fi fatimatu bint al-khattab minan umar mi sikke yi koɓe wadde ñande umar naati islam ka ɗimana ko leñol ngol wayni amma so haybu ruumi ɓayri umar yehi ɗum ɗo mettiɓe makka ɓen ha tawi ɓe wawata yottaɓe ɓe immini joni aynoɓe laawol makka ngol yaltugol makka yaha madina ngol ɓe min aynoyoɓe toon jemma e ñalorma koye sansihire ala ka yaltire kala wiɗo yalta e makka yaha madina si tawi ɗo wona gorko tigiri suusuɗo ma marto leñol ngol tawata suusaka e nder makka o eɓɓata haɓɓude sawdu ma molto rewa ɗon ɗum ɗon noon kadi woni dumu nde yimɓeɓen suusali yaltude yaha so haybo ruumi noon kadi desidiri no eɓɓirno noon joni hay simi ma emi naatay o eɓɓiɗo kadi hay simi maaya mi yahay ɓayro fiɗi ɗum ɗo yimɓe ɓen haynorimo ɗum woodi yaaɓe yeeti mawɓe makka ɓen wi awa suhaybu mo wayi o fokkituɗo ɗo anndi noon suhaybu arno ka men ɗo wona makka o jeeya o anndi ko ɗum woni asabiya kawmiya wona makka o jeeya komo rom o arno ɗo ko miskine o ala hay pus abdoullahi ibnu judan wernimo hande o yeeyi o soodi ha o heeɓi jawle ɗuɗuɗe himo faala ɗettude ɗen jawle fo yaha jonne Muhammadou madina acca en ɗo tawi jaɓu ɗum ɓe inni mbuk o yaltata yaya aynemo andi joni kono be sikkiti be fellita be immini ayno do mo haraw anda ben no aynimo be aynamo ka marte be aynamo ka tuugu be aynamo kala ka yaata haray be jokki kono nayo andi be jokki fanni ma ko nema taw woni natu da yalta be accam si be yiri mo yalta gol tumbe jogoma ko dum be buno so ay buru mi no faami dum andi joni marte hay ayno do mo jemma ka makko kono do wolan kamo be landa ta ko boye tum hino jodi kanka do ala be landade o andi le ko min ayni o dayni be wa ci haja mo ni biti mo ya la wala no lo de ci safal be yalti o faami ka ta hurgo ya do yehi be dari mo hawe do ta hurgo arti o jotti sala kum o de ci ne ka do yehi be dari be tay ko don o haade o arti o jotti ni ne wacci distance era o de ci ne o yehi ne balo arti no jeno ko jere jokka no do wono o de ko ay ko o ni do yaayi o yaayi de hala be anda ko dum o yebbi joni sabu mi yaayi on o gaynata be kanko o jogi o jindi hakkunde sumu me hugo gol don buri ko be wawata kambe kontude wobbe mabbe wi acce don suhay uzza elaba jogi ni reedu makko nu o hebi naw naare ko wiyete kon belbel ɗum no wiye choléra ay sa accite mande kada wata dogude waalo ɗen ndaɗo ɗen jemma min ɗo mi mumi min ɗo mi mumi goto fo wi mi mumi ɗo joni e o wawɗo ni wata dogude yaltandi leydi taaɗo ɗen moodi ɓe ɗaani noon kadi ɓe fop andi joni ɓe faami o sella naw naare kadi nde wondine yaadotako ɓe waali ɓe ɗaani ɓe ɗaani fu ko yalti o fokkiti o yaari ni noon o yaari ni noon o yaari ni ha o woɗɗi ka wennango ɓe magoy ɓe ndaari ka suudu ɓe tawi wala toon ɓe ndaari ka wurgo ɓe tawi wala toon ɓe yifagalde nen no jooɗi ɗon ɓe anndo yalti leydi ɓe innen aani woota nge waali si makka nangie ngen fof ko hirteteɓe awa ko maasu haybu ala ɓe ɗetti pucci maɓɓe ɗi ɓe jokkitimo ɓe jokkitimo kadi haa ɓe hewtoyim o ganndi ko wonɓe raɗorde sabu so addaka kamɓe ɓe maayey ko ɗum joni raɗorde mo goto fof no jogii pucci mum hino dogude pelleɗɗe sustarde wiya makka ɓe aynimo haa o yehi kam ɗon ɓe warete joni noon ko fiyo wareteɗo ar kamɓe ɓe heɓto ɓe woni yaarde ɓe fijay ɓe jokkimo haa ɓe hewtoyimo ka puccu makko o hayniɓe o tawiɗo ko kamɓe ni tawi noon ɓe ɗuuɗi o tippi ka pucci ɗo ɓe hewtude o dogi o ƴawe tinti hummo dari tawi himo jogii ndagaaje ɗuuɗuɗe himo jogii laañal makko o ƴawi dow o dari o wiyama sara quraish dare toono ka wonɗon ɗon kala yiɗɗo ngurnawa ka feɗɗi ɗon o bannitingal o loowi o wi kala fawno koygal e hoore koygal hiɗon anndinni ka komin woni sohaybu ruumi la ahta'u ramyan mi meeɗaali fampaade mi woofa ɗon anndi ɗum kaɓe ni o wi hiɗon anndi mi meeɗaali soppude ronka naatude muusa ka o wi hi ɓe wi hi o wi kala mo faalaɗo ngurnange yalti makka ɗo naaka bonni kala yiɗɗo ngurna yo haaɗu ɗon tawɗolan ɗo mi warani fujo fuutaɓe woosa raɗi ke huluɗo a nanngay suusuɗo mi lasi ɗennanangel kula si neɗɗo a maƴinimo o dogi si a jokkitimo ndeɗa hewtomo a tawa décision changi a nanngay suusuɗo dartiɗo manne kadi so a wattaali hakke noon o warete o wi haaɗe ɗon ɓe haaɗi ɗolle ɓayri ɓe annde o woofatako o wi kon ko gonga makko so wi kadi o kaafay mo gollira kaafa ɓe annde mo wawi soppude ɓe dari ɗon o wi ko honɗu ngano faala ɗon e amin ɓe wiɗa andu kon ɗum men faala o wi ko ɗum simi landi mi annda ɓe wi koye men naɓe makka ko ɗum tu si men naɓalima makka haray moƴƴayi amen mene o wi noon min mi yiltatako makka wole konnu kadi faala ɗon si o wi ko maamiya makka buymayey ɗo sabu mi jaɓata jogeelan naɓon nde ɗon nannga mi haray ɗe dagaje ɗe mi jogiiɗo hay gootal heddaki te gootal fof goɓɓe mo ngal cikkoto e muɗum on faami ɓe wi hi o wi si dagaje ɗe lanndi luttuɓen mi gollira kaafa e maɓɓe yerno mi wowiri noon ɓe wi a joni noon ko honno warreten o wi wowle goɓɓum ngo ɓe wi so hayi accu wata toomi anndandi wona makka jeeyaɗa anndare ɗum woni asabiya kawliya wala andi annamu wa makka ko romu woni kamon hayiro wala andi na makka diyala o yihi ko kogonga mo na makka mi diyala kono non kaw yeggiti ko mi arabu jogo yewi hay arabu na makka diyala kayuda rom arba makka abdullah ibn judan wernuma teddimma sitta amen on o walluma ha futida soda yeya dande are ala ay kawalo dana fi ko nyama joni non e der makka ala purdo ma marde jawdi afala ronda de lido jawdi yaltinandi makka ko makka da budandi acca men e baka na bande jonna muhammad dum non menen hare karime fo men maishi wona nani wona ta ta joni men non jawdi ni angam me wakil ke yo kono sina handa ke jawdi ni ngayaba suhaibur rumi wi min mi da wari niren fi jawdi ko tawta en fo ko do wajjete ko jawdi din fala don ka ko min tigiri be wi jodi ko jawdi din sabu nandi an gon men taji ke maano joni wata fo fuuto o wi awa o wi joni jawdi din kini jonni on di ma mi yeti ke on kandi woni on acci tayran mi yaha makka mi yaha madina o wi ni ndare do haulare ko holare woduno le ne si after Islam hay hezra be holare de be joganino julde den de e joni ko julde den huto diri kon hande on duru jayidan hadalu sab muslim wa haulai kufar to wola ni be kongol e gondini mongol e gondini mo e magol be holimo be accitimo ko alda e sikke be yeltitani ko neri be kon be tawoy don kadi nare joni holare men yeltoniri nelaado men mo wiiden ko den jokkude tonno be weteno karte islam arde na muhammadul amin holli don ka hande julbe ben ko nyaw hombo be buri marde buri nyaw hutare uda julbe mo halbata waddon ko haldudon ko ma o wada ko haldudon ko ende waddon eno haldir don non dun non buda jono sahibur rumi e yiyay e ngurnda makko ngal wawugol tottugol holare bayre yino kadi umayru bin wahabin o yaano do wargol nelaado on kadi tay ma zada mushrikan o joni ka tudu kaba o wi hande sinno wanano nyamale nde mi nyawli mi huli wata mi mayu mi yobali e ɓikko kecce koye mi acci wata ko woni alyatima hara ala dankotoɗo mi huuno mi ɗettayno ka kafa mi laggoka haa ka wela mi yarna ka poton mi yaha mi waroya muhammad yimɓe ɓen foto e makko kono miɗo mari ñamale miɗo huuli mayde mi yoɓali nde tawi ko sirkowo en yaari ɗum hande no gari e julɗo tewtoɗo pas ñama ku goɗɗo tappa ɓernde mum nden kadi wiya nodda kala ko falɗa mi nototoma o ɗono ko sirko wala julde dey o wi himo huli maayo de tawaya joni men haraymo jogani goɗɗo ñamade e hande oɗo harna julɗo nde tawno koɓe gimminimo ɓayroye hawa tawoy nelaɗo kanko umayru bin wahabin o naati nelaɗo yimo inni umayru ko ɗum adduma o wi ko hettugol ɓiɗɗo an dahaɗo nelaɗo ɓe maki wowlu tun ko adduma kon o wi addallan si wona ɗum ɓe maki ange safowan gon mo attal safowan gon umayya on jooɗi keka suudu kaaba wiiɗa sinno wonano ñamande nde ñawliɗa hulɗa wata maya yoɓaali ma ɗum ɓikkoy koye huluɗa wata armen ware koye wona alyatima hara ala défense o sinno wonaɗi ɗiɗo ɗiɗi hulnoɗa a arayno warani ange safowan gon mo atta safowan gon umayya o waddali ɗum ka suudu kaaba kisango ɗenji o wi min waddi ɗum o wi noon ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ko waɗi noon kamin jooɗinoɗon min waddi ɗum hari goto ala takko amen ɗon mi sowli o ɗettaninmi kadi o wiitimi ari mi warima an haray o ɗettanilan garanti ñamade an nden o yoɓayde ɓiɓɓe an nden o neayɓe haa ɓe hellite simi yarmi ka kafa poton mi ari o nundi kawa nundade ndare sirkoɓe heseraɓe no nundirno hande yiyaɓe ko wuruɗe heseraɓe ɓen siɓe moƴƴini kam maɓɓe ko ñamete ma ko etete ma ko peesete si ɓe wima ko kilo woni toon si rewali e jurɗo mo numɗa a henndoto tawa ko kilo woni toon alaysa kadalik si ɓe wima sako um maaro kum ɓe lowi kum ko 50 kilo si jurɗo mo numɗa henndaki ko si henndiɗa a tawai ko 50 si jurɗo mo numɗa henndike kum tawa kum ɗoytike 5 kilo ma 2 kilo ene kommo hannde numɗal na juuɗo ɓen komɓe jogii ɗum mo gollonirɗaa e maɓɓe o fayda so waynondiri ko wiigol jaaɓee kadi ko nii wayi no moƴƴaade ko ɗum si Suhaybu ruumi e yiya e ngurna makko nan hoolaare sino moƴƴi e bani adama ɓayri ɓe wi'i jonnumen jawdi maa ndin tawi jaɓaano ndi jon naɓorde koy o jaɓaano naɓorde jawdi ndin sabu ɗen anndi arabe kamɓe ɓe rondata noon ko jawdi ɓe naɓora ko ɓe joginoo ko rikal ɓe nganndi rikal ka sariya ka woni si neɗɗo heɓii jawdi kaŋŋe ɗuuɗu ɗum maa haalis o ɗettay o waɗa e sasahum guri o ndaara ka o maanditoto ka o annditata o haɓɓa kum o yaawa taw ira ɗon o maandinira goɗɗum hara gooto annda maasinaamo o hooli o yiɗindiri o holla si o maari hara on hettay sinaa ɗon o isa o wiyay ɗon kanko tu ñannde o faala o o ara o irta o ɗettay heen haaju makko mo ira ɗon ko noon ɓe marirayno ɓe halfintaano goɗɗo ko en nelaano ɓe fuɗɗii naɓude halfina jawdi hare maɓɓe kala faalaaɗo jawdi mum ndi yo hisu watandi majju ɓayri nelaaɗo jibinaama ɓe arayno jamma ɓe ara ɓe tawa nelaaɗo ɓen ne maranan ndi jawdi watandi perdu nelaaɗo marana ɓe ɓe haɓa nelaaɗo ñalorma ɓe ara ɓe halfina nelaaɗo jemma onduro haadahi allah mur o ɗetti noon jawdi makko nin o iri ndi kañe ko jogino e haali soppo wato iri tawi himo eɗɗi mo anndi ka o waɗi ɗon rondataa ko naɓoro so naɓori ɓe jatta ka laawol no ɗuuɗi on ni enen si mi yeetike on ka jawdi anndin woni ɗon on accitawla mi yaha yaha noon ndi mi heɓto ɓayri min jawdi ndin ɓuranaalan diina kan ɓenni hii sa yeetike men kandi woni tun haray mi yaha nayi ndi on ni yahe nokkel kaari ason ɗon haa lugga jawdi anndin hino nder ɗon ɓe accitimo ko aldaa e sikkitagol ko aldaa wiigol jogeemo haa ndaaroye ko aldaa wiigol habboto haa men ndaaroya ɓenni yahu yaatu hayi ɓe yehi ɓe tawi ko wiikon hino ɗon ko noon woniri onduru haadihi l amana ese hannde enen goɓɓe men no waa no ɓuuɗi gollondirooɓe ni hakkunde men enen julɓe ɓen jaɓiranaamo nii we jawdi ndin wandin hino nokkel kaari hara ko julɗo wowlanmaagol wowlanmaagoy wiya awa yahu hara wattaani wiide ndaara noon hey accuwaami ndaaroya nan e so jaɓanayimo ɗum noon tun ko adi noon hoolaare nde manki nelaaɗon ɓe maaki ida duyiatil amana fantadiri sa sahaabaji arno wi nelaaɗo ko nde darngal daroto ɓe maaki si yee hoolaare nden yeeɓaama hakkunde yimɓe ɓen hara e darngal heewtii ka daro yeɓaare nden hoolaama ka yeeɓaaka hoolaare ne yeeɓaama hara idan ɓe accitti Suhaybu ruumi o ɗetti jawdi makko nin o sottiri diina makko kan o hettii jawdi ndin hetti ɗetta o yehi ene ko ni wonɗen dankorde ka diina Suhaybu ko ɗum faala noon aljanna enen ko ɗum faala ɗen aljanna ka Suhaybu ko ɗum hulunoo enen on ɗum hulɗen jonno ne wiyay kanko ko aljanna o faalanoo enen kadi ko aljanna faala ɗen kanko ko yiite o hulunoo enen kadi ko yiite huluɗen o ɗetta nurndan makko ɗa e jawdi makko ni o sottira diina kan enen ɗetten diina kan sottiren aduna on naaten kaw naatoyta ɗon daɗen ko hulunoo kon aray kana jana on no sikka aljanna on ko baaba goɗɗo darni ɗum e si aljanna ko bolonɗa naatata toon aljanna ko golle naatata nder ton jomin o wii am hasibtum an tadkhulu ljanna walamma yatikum mathalu alladina khalaw min qablikum massathum albasau waddarau وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أنا منسيكو وهي يتم من قوليني ناتم الجنة حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا الجنة هبركا أبو الجنة كهويرا كبيل مكاري yite ko hoyira ko bi shahwa kala famuro dum watta hakki nyala do me make hadi sellu do timo kabul be riyadu salihin be make joro me tabaraka wa taala ande o tagi aljanna ha o gayni o nelna jibril o wi jibril de nara nami o aljanna mo mi marani jiyabe am be jibril ari nati ka mer aljanna ndari aljanna ha o gayni waro wi ya rabbu joni mi tanginaaki hay gooto e jiyaaɓe maaɓe darnanɗa aljanna ɓen nanay fii o aljanna o ɗaano sina hara yimɓe makko ɗen ko naatugol ɗo mi tanginaaki heɓoyto e maɓɓe alaa nanowo fii o weltino ko naatata ɗum ɗo ko jomi wi awa yehitii kadi laara jibril arti kadi tawi huffatil jannatu bil makarihi kala ko welata wo kala ko mettata wonki kon hara wonki yiɗa few ko ɗum naatata aljanna ganda sen faami kala ko wonki añ ko wonki sali ko ki ko ɗumki waɗata siki naata aljanna wa huffatil jannatu bil makari jibril ari tawi aljanna on ko howira kon ko waɗete kon si ton naate tawiɗo hulɓini ha o aani ha waro wi jooni mi huli wata ronko heɓoyaade jiya wata heɓoye ta ronko heɓoyaade naatooɓe ɗo mi huli wata hay gooto ronko e naatuɓe jonne wi si honnu wo sabu ko howira kon pittaali ɗi yiɗa ɗum jonne ngo wi kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum sorku kafa yahaaɓe ware naata aljanna sa ndaari rewɓe ɓe a ndaari ɗikkoye keccoy koy a ndaari tilaafi humkum a yaay ma yoya a yaata ka yaay joni noon ko maayi naata aljanna kono sa ndaari ɗiɗo aduna ɓurante toon waala gol haa ka ɗolngol ɓuri fotude ɗon ka cudda ɓuri fotude ñoƴƴitude ɗon salli konka ɗon assolatu hayrum min annawum immo juula accitugol ɗum ɗo fof na ukkodira e ɗan ndiyam ɓuuɓuɗa salli goo haa gayna jokka kadi boowal luggum ɗi mana niwre nden kadi jumpande haa hewtoya ka juulirde juula subaka arda wallahi wonki yiɗa ɗum wonki ko yiɗi ko sansugol ka ŋoodiri ɗon wattira ka fuɗɗaaki ɗon kontina wonki no yiɗi ɗum ɗon kono so ɗum naatoy ka aljanna man salla al bardayni dakal aljanna ka heɗaa ɗon ɓe maaki kadi joon men nde tagi yiite ngen haa gayni wi jibril yehi ndaranaami nge yiite nge mi kambirani lundiiɓe lamɓe nge jiyaaɓe ɓen jibril ari ndaari yiite ngen ndaari bolle wonde nder ton e jahe wonde nder ton e ƴurɗe yiite e ƴiƴƴiƴiri e ndiyam wulɗan e piiji jantaaɗi hurɓiniiɗi tum o ndaari ɗum ɗo haa o gayno arto wi jooni mi tanɗini ke hay gooto jiyaaɓe maa ɓen nanata fiyaake ngeeɗo yiite o wakkiloo ardaaɓe ardono hoore makko haa o naata nge yiite nanndu ɗum ɗo worento jooni men ngowi yehi kadi ndaara nge jibril ari ndaari tawi nge howaama jooni ko nge howiraa kon ko kala ko wonki yiɗi jarugol beere fiimugol sigareti jokkugol rewɓe warugol yimɓe waɗugol zina wujjugol kungoɗo ñawlagol yoɓataa toonugol yimɓe ñowgol yimɓe jokkiwoli foti bonnugol wattu naatugol cinéma kiiji kala ko tawata siɗa wadde hara wonki kinno yiɗi jooɗagol ɗo deweedu kam puccino bala ayay ko hara waata jooɗaade 30 minutes heɗoɗaa waaji kaala ɗum ɗo ɓay ɗum no yeɗa wonki ko ɗum ɗo noon naateta yiite jibril ɓayri ko yiite mahira howira kon warko wi jooni mi huli wata fuu heddo e nder ton o tegka riyadu salihin hadith mo sel kengi mo to dun dana se faani dun do en tawa sharia dina kan ka fokku makka gila ka fuddi haata ka gasi ala hay gotum kun jomi me wi wade kala wonki men kin no yidi wad gorku kun ala ala ko jomi me wi akke si wona hara wonki men kin ko wad gorku yidi nanda se faani ko do se jamo me wi wala tattabi al hawa fayudillaka an sabilillah وفي فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى كن تنهي فان الجنه هي الماوى دور الناس الجنه كما لوندا كلا كو وونتي كي يديكم فيا ناس ييد كما جوكا كلا كو وونتي كي يديكم كدو بيتا فانت فالا الناس يد فلك الخيار tolaabi ko e jomme mo wi hada ina hun najidain ka mi holli mako nata tayite mi holli mako nata tal janna sahibu rumi non kanko o faami jomme mo wi falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah ko wi yo tinna no dina mako ta ko wakkilo tobe dettude aduna on yeya soda dina kan jogo wana dettobe dina kan yeya soda aduna on jogo be ma yamiraago falyuqatil fi sabilillah alladhina yashuruna alhayata ad-dunya bil akhirah sahibu rumi tetti jawdi mun din fop jonni fi yo hetto aye hande juldo no detta dina mun yeya fi yo hebu aduna nelaro ngara hi salatu wassalam ma kuno badiru bil a'mali salihati qabla an takuna fitanun كفتا كفتا الليل المظلم بما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يضيء دينه بعرض من الدنيا بما كي يوسيك تنه روي جومي مونكو اتي مجر لن ارد مجر اروي كادنا او حركل مونكو نيور لن نيبتي كنو واي ونيور سكة جمع كو يركو فالفال جوية كتبا بما كي انساي غوركو ووراي بمبي harako juldo gondindo nene wi e kikide harako to dike islamo yalti islam gorko no wura kikide taw ko juldo o daro do islam o immo be mi taw ko kefero ye yidi na makko kan ni mo detta di na kan ye ya to daro na jogo kinne ko ati o waktu he utude kombo makan no endo nelado jamme ngo ina battu sirun al haya ta dunya ara wato en hakil moja be do sahaba be hollay en aduna ko amrun dani aduna fi muntidaha fadi non aduna wala ne ba kadi de wisi aduna fi mu fo wata mai jude ma kala ha joni wala be gande fi wonu sa woni minti miliardaire ka do leedi do hara koy avion dawata golle avion artata koy kilmatize wuruda kay fui ala ko man kamma hara ha joni wala ya fi tandi fi honnu ko bayri ha joni hida habbi naw nay mayay kadu me weli ko hombo me yidi yanga go yango yango yango yango yango ha heba fu do na bi tor do ko hedu ko tunde tide wo bara ma wo bara nyama hombo yidi dum hay go tayda dum jonno adu ko ni no foti yangi do haa hebi coggu suudu darni do haa lutti hortugol o maayi woɓɓe ari hoɗi no wede yalla ala no foti yangi do haa jombi maayi yiidaale ɓeyngu mum no wede yalla ala no foti sooduɗo bagi naɓi ka tayer o taƴo eɓɓi haa moƴƴi o ñoyi haa lutti ɓornagol o maayi ɓe nattani moɗi no wede yalla ala no foti remuɗo haa lutti soñugol waali maayi woɓɓe ari tonti tonti ɗum ɗo no weli nagala aduna ɗo nelaɗo ɓe makani en kon fi duniya ka annaka garib aw abiru sabil ta goto iru ɗo feɗa wiya si heɓali ɗo heɓali si perdi ɗo perdi adduniya mal'unatum mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman nelaɗo ɓe maki koy fiiji nayyi mari moƴƴere ka dow leydi ɗo kala ko ana ɗiɗo nayyi kala mo naata e ɗiɗo nayyi ko huɗaɗo ka joni men adi selluɗo ken cheikhul albani no sellinmo ɓe maaji aduna on o fappu makko ko huɗaɗo ko woni e nder makko ko fop ko ko huuda ko joomi men kadi huudi si wona fiiji nayi illa zikrallahi wa ma wala dewal joomi men e ko yaade dewal joomi men wa aliman wa muta'alliman ma dun jannowo diina ma jangowo diina kola ko ana ɗiɗo nayi nelaaɗo ɓe maki mbaɓɓu ɓernde ma wiya ana mal'um min koye huuɗa ɓen mi jeeya ko ɗum ɗo tun jokka ko ɗum si neɗɗo annda barke o wiya huuɗaɗo ko barkinɗo ɓayri jaman ko faami barkinɗo ko kala heɓuɗo otowal darni suudu feɗi motoru tufi noppi ɗin waɗi koɗol yuppiti lijje ɗen okkolinɗo ɓen ɓe ñaami kala ese ɗum ko barkino na moƴƴere noon koni moƴƴere koye neɗɗo woni dewo hay sa ala ko ñaama ala ka waaloɗa ala ko waɗa puskaduna ɗo si tawi tun a yonninori islam si ama yanati aljanna tan sa haha lam a yeggitay ɗum hay ɓuri heddataako nelaɗon ɓe maaki e haadi selluɗo ken ɓe maaki ñande darngal gorko ɓurnoɗo ittade aduna ɗo e soñjade angal moyen e angal ɓuttu e angal yaajede tawa ta so weeti o annda ko ittira koyɗo noodi so itti koɓe annda kon to heɓata ko soƴƴira fof no satti ha ɓitti kono o wakkili o jogiti diina makko kan wondude ɗum ɗo o yeeyali ka ɓe maaki so maayi ñande darngal ɓe ɗettaymo joomi men wiya e malaikaji o ɗettanilan o jullamo ɗen andi jullugol ramsu kaluga arab ko jullugol malaikaji o ɗettaymo julla ka nder aljanna yaltina nayo accu toon ha de ko jullugol fu yaltina darna kadi ka yaati joomi men wiyamo ko an yo kaari ene gila tagaɗa yahuɗa aduna a meeɗi fottude soñja aduna e ɓittede baatal tampere o inna wallahi mi wondiri manggu joomi an taguɗolan on gila mi taga koye ɓuttumi woni mi meeɗali soñjade ɓetteɗe julle ka nder aljanna tun cikke yaati yegguintinimo kala ko feƴƴina aduna e soñja ko ɗum si ɓenni la hayra fi laddatin badaha naru o waɗani koye nder ton ɓe jullumo tun nema jullede nden tun yegguintinimo soñja aduna fof kon no wiiɗen si o holnama nder ton haranomal soñjaɓa o ɗon ɓe maaki kadi neɗɗo ɓurɗo newinade jonnede jawdi aduna ɗo hara fuy manquiramo ko manquirmo kon fof ko diina waɗa diina o jaɓaɗi islam o jaɓaɗi rewde joomi makko o jokki beleɗe ɓe maaki o kadi ñande darngal joomi men wiya e malaikaji o ɗetti o jullanamimo ka yiite darnaɗa o ɗettamo julla cuyo ƴawna darnaɗa nawi newutonde ko jullugol darnaɗa fof heɗo joomi men wiyamo ko an yo kaari gila tagaɗa ene a meeɗi heɓude ɓuttu e newende e moƴƴere ka wonnoɗa aduna o inna wallahi gila mi taga koye soñja e lette yiite mi woni meeɗali heɓude ɓuttu gila mi taga jullede ka yiite yaltine o hoɗali toon tawdey yegguintinimo nemaji aduna ɗin fou si o naagama toon fermama wiyama kadi khalidina fiha abaddan o andita e nema aduna haɗi wattanen haqqile ɗum idan wattanen haqqil moƴƴa faamen aduna ɗo waɗaka hoɗete soriraɓe men ɓen men non yeetike en ɗum baaba woɓɓe men yeetike en ɗum nene woɓɓe men yeetike ɗum ta saari ɗo a tawali soromaɓe yeetike ma ɗo naka hoɗete sa tawal ɗo baaɓe maɓe yeetike ma yahay ɗo naka hoɗete sa wondiɗo e nene ma haaɓe yeeɓe accima baaɓe ma accima ɓiɗɗo ma sortikele ma yeehi ɓe fof no yeetade ma ɗo naka hoɗete ka ka ɓe wima wakkilo ɗo koka yahete la budda minal intiqal min haagal makam idan so haygo ruumi ɓayri o yeeyi aduna o mo soodi diina o hooti ɓayo hewto o tawi nelaɗo madina nelaɗon haynimo tun ka masjidu quba tawi ɓe soodi ɗon kamɓe sahabaɓe ɓe haynimo himo ara tun ɓe welti moƴƴa o naati o salmini tun ɓen ni rabihat bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya ɓe maaki ɗum laabi tati ɓe maaki ko yeeyuɗa kon toni ke joomi men soodi ya suhayib ko yeeyuɗa kon heɓi tono ko waɗi noon ko joomi men soodi ɓe maaki ɗum laabi tati tawi ɓe tawano kaɗa kono jibril ari yeetikeɓe ko feƴƴi kon o wi nelaɗo ko holnum mi yeeyi ɓe maaki ko yeeyuɗa aduna sooduɗa diina kon toni heɓike mum joomi men soodi o weltike sahaybu rumi wi nelaado wallahi mi fekkini tampere duudo nde hakkunde makka e madina ko wanno hakkunde makka e madina be ko 400 km wodi sahabaabe seppude makka madina fi tawoygol nelaado tawi ɓe ala puccu ɓe ala ñalooba woɓɓe ala hay faɗe ko watto 400 km tertere woɓɓe seppi ha maari ka laawol surra eɓe ka kaa heɓaaki jonne cippine maɓɓe aya waman yakhruju min baytihi muhajiran ila llahi wa rasulihi summa yudrikuhu lmautu faqad waqaa ajruhu ala llah ɓe ko maynoɓe ka laawol jonne wi aljannoɓe hoɗoyi ton ene har yangganoɗen ka dina ene sikkuɗen awaawi to haa yona ñaama ha haara yara ha yona oola to faalaɗa yaha to faalaɗa maya kadi naate aljanna no faaliraɗa an woni ngombo no wawi wonde ay aduna ɗo kerɗa wawi waraade ha yona ñaama ha yona woola ko faalaɗa loosa e appartement mo faalaɗa e nder Dakar ɗo ɗa wawi ɗum at Dakar o logement ji ɗi tawata tawa logement luyre 200,000 300,000 400,000 500,000 ha yes appartement ceerno ñaamugol ha yona waalo ha leer faala woola ko faala ayna ko faala no wawi loosude e ɗen galle hara ko Dakar ɗo fama baaluka bi jannati rabbina ya ahi ɓuttu heɓata aljanna sina ɗum nelaaɗo tampatano ta nelaaɗo tampayno nelaaɗo tampatano sahaba waratanoke sahaba tampatano si tawno ɓuttu heɓayno aljanna ɓe kamɓe yiɗuno aljanna ɓe kadi yiɗa salano tuɓe ɓuttu kaako sonja welaynoɓe kamɓe kon nema arowo ɓaawo sonja on ɓe suuɓi gasi ɓayde nelaaɗo makkanimo ɗum o wi nelaaɗo o yi ɓayde mi fokkiti makka ɗon anndi kon ɗum mi yooɓi komi ñaama hakkunde makka e madina nelaaɗo maki mi annda wo ko muddun min daqiq naɗe ganndi ngawri duufe moƴƴine kaña naɗe ganndi kaña ka ɗum ko fota tawa samande ɗiɗi junngo ko ɗum duufa liila ha yoori moƴƴina kaña o waɗi e mbuusum o haɓɓi ko ɗum o ñaami hakkunde makka e madina ka yarete kilo temeɗɗe jeeɗeɗe 400 kilométre kilo temeɗɗe jeeɗe temenne ɗum ko seeɗa noon o nawni noon kadi ka laawol o ɗitti sabu heege e soñja e naange wulnge ko désert leydi wulndi o nawni haa o ñaaba o hewti tawi o yiyata moƴƴa ñalaaɗon ɓe maake a tampi haa kono moƴƴi moƴƴi ɓayri ɗum ɗo fof a yeggitoyey sa naati aljanna hare gasi ñalaaɗon ɓe maaki ɓurɗo fanɗude plat ka nder aljanna o sakkitotooɓe naatude aljanna o kanko ɓurata fanɗude fof place ka nder aljanna on haray ko yaltinaaɗo yiide akhiru man yakhruju min annar wa akhiru man yadkhulu ljanna ko rajulu nelaaɗon ɓe maaki gorko kanko sakkitete yaltineede attete yaltineede ka nder yiide sakkitede yaltineede ka yiide sakkito naatude ka nder aljanna si o yaltinaama joomi mi wii kon ɗum faalaɗa onnay joomi haysi mi naatata aljanna koyemi sorto tun e lette ɗen joni hayso heɓaade aljanna ko taw letto tun jomen tabaraka wa taala inna naadanelan o ka maul haya no ɗon ɓunndu wonndu hakkunde aljanna e yiite ko ɗon kala yaltinaaɗo ka yiite mo yaaɗaade e sirku ko ɗon o lootete haa ɓanndu ndum wonta ɓanndu o wiye noon naatu aljanna si o yehi o fokkiti haa wari ka damal oɗo henna joomi tawti aljanna heewaali komin sakkitinaatuɓe place jiɗin fof ɗettaama joomi wiya yahu place no ɗon ene so a heɓii ka nder aljanna wa aduna on fof harayno hawranma o wii wa aduna fof min tun mi heɓa ɗum ka nder aljanna joomi wi hii wo e ɗum tayno mawni koolono ɓuri fanɗude place joomi wi yaw hiɗa mari ka nder aljanna wa aduna ɗum ko parcelle ma tumbere ma ko an jeyi o wi allahu akbar joomi wi mi ɓeydanima wa mum sappo mi ɓeydanima wa mum sappo yahu naata ko an jeyi ko an sakkiti naatude ko an ɓuri fanɗude place musidɗo kon taw bakir siddiqo hoɗi ayna maskana fu umar ibn al-khattab usman ibn affan ali ibn abi talib sen wallini ɓeɗo yen aynal anbiya wal mursalun. Jomen o wi wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jomen ko larder aljanna yewti en, o wolanaɗi en longer aljanna kono la natahammalu. O wi yangedi aljanna on yangedi ɗi hino fota si tawi kammuɗi ɗin jeeɗi ɗi weƴƴitama ka nguya haaɗi wo nguya fuƴƴite ɗon, leɓele ɗen jeeɗi ɗi fuƴƴite ɗon ka nguya haaɗi wo tokke ɗon ha aljanna kammuɗi ɗin jeeɗi weƴƴite leydi ndi fuɗɗo ɗon jeeɗi tokke ɗon. Yangi aljanna on ko ni juutendi ni mi wowlanta on. Ene ɗen andi kammu fuɗɗe ka haaɗi ya ihwan halna tasawwar ha tula abimana aljanna ɗewande ɗen aljanna juutiɗi yangel ndin si fotini mi sikki ka wiya longere larger o konto ɓurata longere ka joni noon o yeeti en larger omo deƴƴi fi longere o si en wakkilano ɗum annden hay goto rowata jomum ha maaya ɓenna e onon kadi on wakkilino honno hi kono allahu akbar yaafe on taw place lanni ɗum ala ka aljanna hay goto yaata ɗon taw place ala ɓurɗo fanɗude rewɓe ka nder aljanna o resinte capanɗe jeeɗiɗo hurul ayin nora ɗon ɓe maki goto e rewɓe aljanna ɓen si yaltinino teral mum gootal ka aduna ka worɓe aduna ɓen yiɗi teral ngal harana o fow dey ɓe yondinotono rewɓe aduna ɓen goto jombatanoke mo yiiɗa o ara ko tuufala hurul ayin yaaki heɓa noon ɓeɗo capanɗe jeeɗiɗo siko rewɓe falaɓa wakkilo fi ton koɓen jari jomen owi mutahara koɓe laaɓuɓe ɓe ñittatako ɓe tuttata ɓe hartatako ɓe tuunata ɓe yata hurgo ɓe fiilatako moodi ternoo yaahi akkasala rewɓe labaɓe artinnanoɗa ɓeɗo ɓe jomen owi mutahara o wiyani sahiraɓe ka owi mutahara ko laɓɓinaɓe kala ko tawata ko tuuni ala e maɓɓe sahabajo goto wi nelaɗo ɓe tuttata ɓe hartatako ɓe yata wurgo hi ɓe ñaama ɓe yaɗa nelaɗo maki hi posi ɓe yehi ɓe ñaami ha ɓe haari ɓe yahaɓe wurgo ko honno ɗum ɗon wonirta ɓe maaki koɓe ya koɓe ñaamata ɓe yara kon wonta e lakkere ka tiine ɗo hara ɗum no ɓuuri ɓuri liske ɓe fitta hara wonta yonki ɓe fuɗɗi to ñaamude wurgo ala ka nder aljanna ya ihwan ko hombo suusikatno ɗo tappude ɓerne mum inna min mi yaɗa hurgo yaahi hara gurna moƴƴere ala gurna mara hande kadi bal neɗɗa kagal ma ngal fiyo timmu ko taw hareɗa mari haaju ton sahe ha yondini ke ton hareɗa kayra fi hayati jomen ne o wi duus ala ka nder aljanna hurgo ala ton ka loote ala ton daiman hidallaaɓi nelaɗon ɓe maki neɗɗo aljanna jooɗoto faale ñaamete fiyen siko pana bananaru maati ko pomure ɗum iwray ka iwri ara ha tawmo o tettande ɓuri nden ɗon cinko ɗon ala yarnugol ha wuynama ɓenda a tetta ɗum ɓurne ɗen ɓendude wonta ɗon ceerno ko ɗum wonɗen haɓɓitade maaye fi yowgol leyɗe porto naafi hoolagol kon ton kon no wela gite ka ɓayroɓe yaahi toon hay tawi koye nane ɗum yeehi ardi ɓeɗo kando ɓe yano amérique ma ɓe yano france ma ko espagne ɓe wonan wonno ɗum no wela woɓɓe tu ɗum tu no wela woɓɓe hari diñana ɓeɗo kadi ɗo alhamdulillah ɓe wakkilna ɗum hiɓe ka nder aljanna ga ya ahi tawi fa haalu ka ɗum harka ka nder aljanna ala hada ala yakti muslim naatugol aljanna yoni bani adam daɗugol yiite yoni julɗo ɗum ɗo noon kala mo yonaali hara o ɗaɓɓa e gurnan perdi woni gurnan perdi wuurugol ha sikka hino jokki ko jokkete kon maaya mbaɓɓe yeete ko jokkunoɗa kon fo wona noon hay aduna ɗo en yalaki ɗum si goɗɗo ɗettiɗo 10 million mum ɗi golli jonnima maton wi'i toppitanolan chambre nayyi haami hetta caabi waɗanami chambre damal go fewta ɗo ɗumaɗa wona ɗo explicanima ha o gayni a darniri no o wi'ira o ari o dari ke o daari ɗum ha o wi ndara a bonni mbuuɗi annin few bon ko wima kon wona ɗum waɗɗa min miiɗa ɗum ɗo tanduna wata golluɗe hanno yeetoɗala joni noon suudu ko suuduma jonni fila mbuuɗi andi ya ɗum no wela gollo hay siɗa mari ka itta jonnitamo no wele e se no wela en ala ko yiduda ka doleedi do fa gollani goppu goppu o waro taw en nam weltik ka debbo ko dadde modim ko wadi o koy bennu weltike biddo ko dadde mawdum ko wadani be ogi weltike gollo ko dadde gollante do so gayno waro ndari ko yata kon ni non gollade ala ko fala ti wala o nanabe wi moddi jomon en fala jomon en kanyen jokken hao sino en on la konno golle den o wanno ni kombo ni o wadu dum be wi non en fa o wala na do no mi na wala ses ko wadon do kon kono ngambi kombo jonni am dum minni jonna dum hay e goto mi yaka di goto wadum do jonno ko honno warrete ko wala ni ko mi ni on kon kombo non dum ko wadete kaka iwru don ton ene aw kaka non men hota me wada no wirta non ton hota take aw jom ko honno warreten ko lette habbima ha honde suma ndafa ka dum haadi ya se dum bayalaka watare hakil alle ngene ko en tagabe fi dewal o do sahibu rumi e nurna makko dan no jaa ko etteten dum ko ettubo angurna aduna fawen dan ko dan fu tete murna la haraban wiyen ko dan woni tigiri karama ko jogo to wi en malaka abadan ka aduna rosina heden tigi tati la budda an nantaqila min al makhluqina ila al khaliq jalla wa ala wa la budda an nantaqila min ad dunya ila al akhirah wa la budda an nantaqila min al ashiya'i ila al a'mal al salihah ko wi tan haba malal ko ma yowto den e tagore nen yowden e tagudo on tum hara la na tawakkal wala na khaf wala narju wala nakhsha illa allah hara dum ko jom men tin jogani den bayro wi wa ala allah fatawakkalu in kuntum mu'minin ma jogo den sidum gayni wuren aduna do wondude palli fodo di do kono hara pittali di ko la hala hala ma aduna do fala hodu de ara palli din hidi jindu de do kono hakilla de na do wonata bayri daira dum hayi be da ko be aduna hayi do goddo tay mo suni ya kon wari nono hande no hande mi ala do ko bandu nu wondo kono hande na do dun kon do wonda hande ko da sa na male de korto sita ko to mo fala ya de anka di wadu non bandu nu no do kono min na do ni wondo fa Allah aljannatu ya kon jibi sin mai hande tafsi mina ta yalga ha pum pum mi fala to non haade mo hande imme jurdo egga kadi e ko fi hoy aduna hoy sorto a e yugol ko kun do haade mi wala dum to hala kun don ko kun aduna ko haade ma wadu gol ko kun la ala sorto da e dum nan na ta yan fa hala sorto da e yugol ko kun do haade mi wadu gol dum to hala kun haade kun ma ko kun aduna ko hatu ma wadu gol kon ko la hara na ko itama seloda seloda gollal aduna yo hade lati gol gollal dina ta jabu bal gollal dina yo hade lati gol gollal aduna kono wata gollal aduna sakko ma e gollal dina bay ko jullo o wi ko ti do wona ta ala mane malal hare ko dum woni ko faama de faama de ngurda so haybur rumi ne tawno ne laaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seedani kemo wonde ma ngeygu makko ngu marti joomi men jaɓi si tawi noon da faala malal komo ne joomi men e nela ɗon seedani malal wo jokkata ka sahaba ɓe wuruno ha joomi men wi radiallahu anhum waradu anhu o welama ɓe o weltani keɓe kamɓe kadi ɓe welama mo sina faala moƴƴere ko ɓe jokkata taari ɓawɗa jokki goɗɗo gomo wona ɓe haray hiɗa wayi wayaɗo ampi e wagon mo jolkaake e hoore nden katereng konde yaɓa tawiɗo katereng ka gaal hiɗa faala yaade sa faala wiya koddi waaru sa faala wiide malibba makko a tawi tereng mon no darmi hoore mum nden wagon jiɗin no jolki ɗi noogay noogay e gowaɓuure nden no bakki ɗon tun kono nde jolkaake addi ɓeyngure ma nden e bagage ma e hoore ma fof a tumbi e nden nde jolkaake a wi ko maali fokkituɗa ngal huɓɓay to ngal iidal ngal yaaha few ngal acce joro da don non nde be do no tippo yo male hon to tippo to da ka jawno da don andi ko fi hon non ko a jaw kano e jaw tido ene ko hombo woni hakkune men e joomi men ko nyere hakkune men e joomi men ko hombo joomi men addi e men yo yeto en ko wela ka mo yeto en ko yida ko nyero nela don tu joni a sa tukka e dawal ma ko nela do tukkata nela do nara da no wadiri wala nara ko de akiyata kala no mo jokura ron naru gol harana nela do janna tarbe a tarde so dun ko perdi wona jonno jonne yeti ke nela do on se dal ke so hay buruni annahu rabiha bai'uhu ke jomi men mantimo wi wa minan nati ma yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wi wallahu rawuhu bil ibad dun do ko so hay buruni on ko titti jonne mo wi no e yimbe be pomo ta ta hino wakkilo tettude fittanu mum e jawdi mum fof yeeya fiyo diina ka hetto fiyo hebu ko welata joomi men ɓe gino woodi sino woodi noon kadi e yimɓe ɓen goyɓe wala ɓe ka oɗo wiyeteɗo ahnas bunchariqin alsakafiyi ahnas bunchariqin alsakafiyi on ɗon joomi men o wii wa minannasi man yujibuka qawluhu fi lhayati dduniya ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد اوروكو اخرس من شريق الثقفي ولكو تيبيم اوروكو صاحب الرومي كو غوتو باري نلادو ني مكه تيلي كمدينه اخرس من شريق الثقفي اري ني نلادو من اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله خري انا مع المسلمين تيغرو مي جامي دينك tay yubtinu fi sadrihi wa fi qalbihi al-kufra wa shirka billah tay ko nafigi jolaabu do poy o wondi do ngenelaado ha nelaado o wayni nelaado hotugol ka makko o reeni e laawol hakkunde ka nelaado e ka makko o tay goddo mi reeni jayru ayni ndu yarni ndu ayni haandu tendi lutti tontugol sunni ndu sofeki o yeeyi yeeso tay dingira woɓɓe babbi o hirsidi bab o hewte kama jomen tippine nelaɗo fi makko ko waɗi kon nde o yalti ka nelaɗo wa ida tawalla saa fi l ardi liyubtida fiha wa yuhlika l harta o tunninge sama wan nasl o bonni jawdi mum oɗoy to haybo rumi ko gotum jomme wi aya goo wa minannasi man yaqulu rabbana atina fi dduniya wa ma lahu fi l akhirati min halaq no woodi e yimɓe ɓen ɓe tawata wiya e joomi aduna no wontiri ho jonnumen hayso men naate a yiita seno woodi hayso hoolaali ka ɗenngal ene neɗɗo nde ne koro haaju mum ko joomi hokkoran hunde kaare waani wiide salatul istihara ko mi wiyen in kunta taalamu anna haha l amra hayran li fi diini wa maasi wa aqibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa maasi wa aqibatu amri fasrifhu anni wasrifni anhu thumma qdir li al-khayra haythu kana thumma ardini bihi nelaɗo wiɗo okkan hunde nden tu'alliquhu bi umur joni si tawi ko komi faala o ko angandi ko debbo ko angandi ko galɗo ko angandi ko masi ko angandi ko sekagol ko angandi kala ko faalɗa wadde joni si tawi ko komi faala wadde o ino moƴƴe an ka diina an e ka gurdan an e ka laahara an ñande darngal bonnan kalan e ɗiɗo tati hokkan newnanami mi heɓa ɗum ɗo si tawiɗo wiɗa andi simi heeɓi ɗum ɗo siko debbo kala ko faalɗa simi heeɓi ko komi faala ɗo bonnanaylan ka gurdan an bonnanaylan diina an kan bonnanaylan ñande darngal joomi mi torikemata newnanan mi heɓa ɗum few pottinan ɗum fo pottina ɗum e an ndaranan kala ko moƴƴi e an okkami ɗum barkinanami kadi ɗum juddo ko ɗum ɗo toroto anana woɓɓe o yiya ɗo tawonde ɗo woɓɓe yano ɗo haawi ko barzak ma barcelone ka istihara golli ɗon komin hewte espagne mamen hewte laara goddo ngam en nanaano dum do be wadi istikhara peno landi ko modja mabbe ko ko faala ko be faala tullo non nani watta hina jeyaa on kadi mo jaba taati fa dum jamoo ti hebi mo faala jamoo si debbo welo wadu o jaba tan ko hey ko laabi na de redu sa mo andi yirta mo yo sawimo kadi o wadi istikhara ko hey ko benne nen de data wiugol si moƴƴa e anta newnana ngo faama e ono moƴƴe makko aranon ceerno debbo moƴƴo ko joomi men andi ɗum fojo fo taɓe wi debbo hino waywa termus nana ɗan andi termus ka ganda termus sa yehi sorugol ceermusu ka marte ko yaasi on yiyata ɓe udditane yiya biniir ni nderton si nderton fetta yaasi ga hawranima sooda naɓa kono taw so ɓuttinoyta a anda ɗum ko tuma gollodirɗa e makko o anda ka ese sa waɗi ndiyande makko wulɗan o woɗɗa wona ɗon ha ñande fa Allah hara ko wulɗan kaata ɗowi kikiɗe bimbe a yarirta kafe ko ni teddabbo wayi ko termusu joni noon ɗum noon landi jomumen suɓanoma sina ɗum hayey ɗo famano moƴƴema jokka ɗo wiya ko ɗon tum sina ɗon mi jommata debbo wiya sina ɗon mi jommatake guru guru no ha ɓe ukkodira soɓe tummoniri hara ko wondata ko wimi wondata ko tum kadi nanata andi ko fi honnum a suɓinanoki annduɗo ko arata kon ko moƴƴe mako an a suɓi koko rentunoɗa kon tun fewɗo rentuɗa julɗo wattango no jikku idan tahtaru ma huwa hayru laka jomen o wi julɗo kañum wiyata rabbana atina fi dunia o haaɗa ɗo julɗo ko rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar kala ko okkatamen yo taw rimanaymen moƴƴere ka aduna rimanamen kadi moƴƴere lahara kala ko taw ko rimanaymen aduna tu rimata lahara joni ta hokkumen ɗum ko ɗum ɗo julɗo toroto ko ɗum wonɗen torade ara wattomen haqqil moƴƴa Allah subahanahu wa taala yeydi ke ɓeɗo sahabaɓe yawtuɓe ko ɓeɗo o wela gurdam mum ko ɓeɗo rewimo ha o wela dina mum ɓe mayi e dow mum kadi tawi ɓe accitali o wi en jokke ko ɓe addi kon felliten ko alga e sikke kala arɗo ɓawo ɓe jokki ko wona ko nelaɗo adduno kon ɓe ɗetti e juuɗe nelaɗo wallahi summa wallahi si o mayi e muɗum o perde ñande dargal saabu arɗo ɓawo on anda dina dina ko joni men jeeyi o hollata e ɗum ko nelaɗo ka ko hokko yetto on ko nelaɗo addi kon na sahabaɓen sa diwi noon ɓeɗo kato noon aɗa tale juuɗe jomima naka qur'an aɗa tale juuɗe nelaɗo naka sunna aɗa tale juuɗe sahabaɓen ari aɗa si leyjo a wengi ɗon ɓoggol magol ceerno natoɓe aljanna ɓe naata haraɗa daari wangi faggo jiɗa nefata hay araɗen tawi Allah subahanahu wa taala moƴƴi battaneji ɗin wal ilmu inda llahi taala fama kana fi hada min sawabin fa min allah وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.